سورة الجن بسم الله الرحمن الرحيم دوي برنام كون الله فسن كرونا براني فسن ميتا سماء قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا จงกล่าวเถิด محمد ว่าได้มีวะฮยูมายังฉัน ว่าแท้จริง พวกจินจำนวนหนึ่งได้ฟังฉันอ่านอัลกุรอานและพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้ยินกุรอานที่แปลกประหลาดนำไปสู่ทางที่ถูกต้องดังนั้นพวกเราจึงศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้น และเราจะไม่ตั้งสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระเจ้าของเรา وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا และความจริงนั้นความยิ่งใหญ่แห่งพระเจ้าของเรานั้นสูงส่งยิ่ง พระองค์ไม่มีภริยาและไม่มีบุตร وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا และแท้จริง คนโง่ในหมู่พวกเราได้กล่าวร้ายต่ออัลเลาะห์อย่างเกินเหตุ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا และแท้จริงเราคาดคิดว่ามนุษย์และจินจะไม่กล่าวเท็จต่ออัลเลาะห์เป็นอันขาด وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا และแท้จริงมนุษย์บางคนเคยขอความคุ้มครองจากจินบางตัวดังนั้นมนุษย์จึงทำให้จินเพิ่มการหยิ่งจองหองยิ่งขึ้น وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا และแท้จริงมนุษย์คาดคิดเช่นเดียวกับที่พวกยินคาดคิดว่าอัลเลาะห์จะไม่ทรงแต่งตั้งผู้ใดขึ้นเป็นรอซูล وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا และแท้จริงเราได้ค้นคว้าหาข่าวณชั้นฟ้าแต่เราได้พบณที่นั่นเต็มไปด้วยยามเฝ้าผู้เข้มแข็งและเปลวเพลิง وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا และแท้จริงเราเคยนั่งณสถานที่นั่งในท้องฟ้านั้นเพื่อฟัง แต่ขณะนี้ผู้ใดนั่งฟังเขาก็จะพบกับเปลวเพลิงถูกเตรียมไว้สำหรับเขา وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا และแท้จริงเราไม่รู้ดอกว่าความชั่วร้ายนั้นจะถูกให้มีขึ้นแก่ผู้ที่อยู่ในแผ่นดินนี้หรือว่าพระเจ้าของพวกเขา ปรารถนาแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขาและแท้จริงในหมู่พวกเรานั้นมีคนดีและในหมู่พวกเราก็มีคนอื่นจากนั้น พวกเราอยู่ในแนวทางที่แตกต่างกัน وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا และแท้จริงเราคาดคิดว่าเราจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ในแผ่นดินนี้ และเราจะหนีไม่รอดพ้นไปจากพระองค์ وَأَنَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا และแท้จริงเมื่อเราได้ยินอัลกุรอานเราก็ศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้นดังนั้นผู้ใดศรัทธาต่อพระเจ้าของเขา เขาก็จะไม่หวั่นเกรงต่อการขาดทุนและการอยุติธรรม وَأَنَّا مِنَّا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا لا تاجين ในหมู่พวกเรามีผู้ที่เป็นมุสลิมและในหมู่พวกเรามีผู้อธรรมดังนั้นผู้ใดนอบน้อมชนเหล่านั้นพวกเขาได้มุ่งสู่แนวทางที่ถูกต้องและส่วนบรรดาผู้ที่หันห่างออกจากความจริงพวกเขาก็เป็นฟืนของไฟนรกและหากพวกเขาทำรงมั่นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงธรรมแน่นอนเราก็จะให้พวกเขามีริสกีกว้างขวาง وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا เพื่อเราจะทดสอบพวกเขาในเรื่องนี้และผู้ใดหันห่างจากการรำลึกถึงพระเจ้าของเขาพระองค์จะให้เขาได้รับการลงโทษอันแสนสาหัส ว่าอัลมัสยิดลิลลาฮิฟะลาตะดูมะอัลลอฮิอะฮะดา แล้วว่าแท้จริงบรรดามัสยิดนั้นเป็นของอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าอย่าวิงวอนขอผู้ใดเคียงคู่กับอัลลอฮ ์ว่าอันนะฮูลัมมากามะอับดุลลอฮิยะดูฮูกาดูยะกูนูนอะลัยฮิลิบะดา และแท้จริงเมื่อบ่าวของอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดยืนขึ้นกล่าววิงวอนขอต่อพระองค์พวกยินก็ได้ห้อมล้อมเขาอย่างหนาแน่น กุลอินนามาอะดูร็อบบีวะลาอุชริกบิฮิอะฮะดา จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงฉันวิงวอนขอต่อพระเจ้าของฉันและฉันจะไม่ตั้งผู้ใดเป็นภาคีต่อพระองค์ กุลอินนีลาอัมลิกุละกุมดัรฎันวะลารัชดา จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงฉันไม่มีอำนาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่พวกท่าน กุลอินนีลัยยูจีรนีมินัลลอฮิอะฮะดูวะลันอัจิดมินดูนิฮิมุลตะฮะดา จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าไม่มีผู้ใดจะคุ้มครองฉันให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้และฉันจะไม่พบที่พึ่งอันใดอื่นจากพระองค์เลย อิลลาบะลากัมมินัลลอฮิวะริซาลาติฮวะมันยะอ์ศิลลาฮวะรอซูละฮูฟะอินนะละฮูนารญะฮันนัมوَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَإِن تَشَنَّ จะเผยแผ่สิ่งที่รับจากอัลลอฮ์และสารของพระองค์และผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แท้จริงสำหรับเขานั้นคือไฟนรกเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا จนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้เห็นสิ่งที่พวกเขาถูกสัญญาไว้แล้วพวกเขาก็จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้อ่อนแอยิ่งในการเป็นผู้ช่วยเหลือและมีจำนวนน้อยกว่า قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฉันไม่รู้สิ่งที่พวกท่านถูกสัญญาไว้นั้นหรือว่าพระเจ้าของฉันจะทรงกำหนดเวลาการลงโทษนั้นให้ห่างไกลออกไป อาลิมุลฆอยบฟะลายุซฮิรอะลากอยบิฮิอะฮะดา พระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับดังนั้นพระองค์จะไม่ทรงเปิดเผยสิ่งเร้นลับของพระองค์แก่ผู้ใด อิลลามะนิรตะฎอมิรรอซูลฟะอินนะฮูยัสลุกมินบัยนยะดัยฮิวะมินคอลฟิฮิรอซดาน อกจากผู้ที่พระองค์ทรงยินดีเช่นรอซูลดังนั้นพระองค์จะทรงส่งผู้พิทักษ์เฝ้าดูแลข้างหน้าและข้างหลังเขา ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا เพื่อพระองค์จะทรงรู้ว่าแน่นอน พวกเขาได้เผยแผ่สารของพระเจ้าของพวกเขาแล้วและพระองค์ได้ทรงห้อมล้อมรอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่ณที่พวกเขาและพระองค์ทรงนับจำนวนทุกๆสิ่งไว้อย่างครบถ้วน